Cell phone. Check. Makeup. Check. Juice. Check. Idiot. Check. Dil da sitara, she's the jogini pitara. Hey rob inna sara, she's the June di bahara. Dil da sitara, she's the jogini pitara. Rob inna sara, she's the June di bahara. Akh naal akh dal gal kar di. छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. ओ छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. शोशा है तौबा, हो गई मित्रा दी तौबा. इसकी तो शोशा है तौबा, हो गई मित्रा दी तौबा. बादलां विच सर रख दी है, विलायती डांस कर दी है. उड़ दी गुब्बारा है फतूरी इक तरह छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. ओ छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. ओ छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. Yes. कर दी जो भी कर दी कमाल, कर दी बातें ये बेमिसाल. कर दी सब दा है बुरा हाल, कर दी ओ नचदी मेले में सब दे नाल. नचदी खुल के ओ गिद्दा डाल, नचदी ढोल बजदा जनाल. नचदी कच की कलाई कर सब की धुलाई, अरे कच की कलाई कर सब की धुलाई. मन खाई दे दी कोई ना सफाई, अख नाल अख डाल गल कर दी. छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. ओ छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. Hey, दिल दस तारा, she's a small town girl. Hey, रोब इन्ना सारा, she's a small town girl. Hey, अख नाल अख डाल गल कर दी. छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl. छोटी उंगली पे नचाएगी तुम्हें, she's a small town girl.